Spreekbeurtendag in Marathonland. En we vieren 50 jaar zilverwerk voor Ajax. Straks in BVSC na het NOS-journaal van 2:30 Dorald Megens. 60-plussers die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd kunnen vanaf zaterdag een afspraak maken voor een ander coronavaccin. Dan krijgen ze binnen een paar weken alsnog een vaccinatie. Het heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Sommige 60 tot 65-jarigen wilden geen AstraZeneca omdat ze bang waren voor bijwerkingen. De eerste dertigers kunnen een afspraak maken voor een coronaprik. Mensen die geboren zijn in 1981, en dit jaar dus 40 zijn geworden of dat nog moeten worden, die krijgen het vaccin van Pfizer-BioNTech of Moderna. De oorlog in Syrië heeft volgens nieuw onderzoek aan meer mensen het leven gekost dan eerder werd aangenomen. Vielen in de afgelopen 10 jaar bijna 500.000 doden. Het zijn er ruim 100.000 meer dan tot nu toe werd gedacht. De Universiteit van Amsterdam mag gebruik blijven maken van een programma waarmee studenten online in de gaten worden gehouden tijdens tentamens. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Studentenraden vinden het online surveilleren een inbreuk op de privacy. Dankjewel, Dorald. Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Olof. 1 file heb ik te melden en die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 3 kilometer met 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen en die blokkeert de rechte rijstrook. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hallo. Ik vind als je wat stouts gedaan hebt, verdien je straf. Toch of niet? Ja. Nee, Juventus, Real Madrid, Barcelona, die drie clubs. Die wilden met z'n drieën, hè, dat waren de grote gangmakers achter de Super League. En ze hebben nog steeds geen straf gehad. Ik wil dat ze uit worden gesloten van Europees voetbal. De UEFA wil dat volgens mij ook. Maar ik zit met spanning te wachten op de straf. Het kan me niet hard genoeg zijn dat Juventus met dat plastic stadion van ze en hun Juventus bier en hun lelijke vercommercialiseerde shirt. En Barcelona meer dan een club. Moet je kijken hoe ze onze Ronald behandelen. Je hebt het over Juventus bier. Ik zie dat er ook Vitesse bier bestaat. Dat zijn jongens met een vlekje. Die brouwen gewoon uit Rijnwater. Dat is iets heel anders en helemaal niet commercieel. Dat is echt zwaar bier. Oh. Als Vitesse bier gaat brouwen, zit er meteen veel te veel alcohol in. Dat is het hele grote probleem. Dat is wel een verbetering op zich, maakt ze tenminste een beetje lawaai. Maar bij Juventus is dat toch frisdrank, man. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast mij, actrice en prijswinnend, zeg ik er deze keer bij, vechtsporter. Ja, ja. Dat ga ik er voortaan bij zeggen. Oh, nice. Ik vergeet vaak dat jij gewoon prijswinnend gewichtheffer bent. Ja. Jijke Belfort. En ook prijswinnend vechtsporter overigens. Is dat zo? Ja. Welke titels noem ze even snel? Nederlands kampioen karate en zo door. Ja. Kijk, volgende keer het hele cv. Ja. Vandaag in BVC de 50ste verjaardag van een Amsterdams feestje en een kwalificatiepresentatie voor de Spelen. De eerste sport in de media. Sinds een paar weken is het publiek weer welkom in de stadions van de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Maar de spelers, die zijn er nog niet zo heel blij mee. De toeschouwers gedragen zich namelijk erg onheus. Afgelopen week werden spelers onder meer bekogeld met flesjes en met popcorn. Er was een spuugincident. Bah. En er werden spelers racistisch bejegend. Nog veel meer. Bah. Ik vroeg Jasper Roos van sportamerika.nl, hoe komt dit nou ineens? Ja, ik denk dat het voornamelijk toch ook te maken heeft met het feit dat mensen gewoon nu denken van, hé, we mogen weer. Hè? En dan dus net even iets te ver gaan of net even iets te veel alcohol drinken. Er zijn beelden van de laatste paar weken uit honkbalstadions dat fans hele lange slangen aan het maken zijn van bierbekers. Nou, dat zijn slangen van soms wel 80, 90, 100 meter lang. Dus er wordt behoorlijk wat gedronken in die stadions. Dus dat kan er ook nog wel iets mee te maken hebben. Jijke Belfort, tevens prijswinnend socioloog. Wat is jouw duiding van dit fenomeen? Nou, Roelof, ik denk gewoon, kijk, de laatste tijd heb je thuis gekeken. Mm. Jij in je eentje tegen de televisie schelden, misschien dingen gooien of wat dan ook. Helemaal niet meer sociale controle om je heen. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie is van decorumverlies. We hebben niet 20 jaar binnen gezeten. Ja, maar vergis je niet. Weet nog wel hoe het was. Nee. Dat is echt gauw verloren. Ja, serieus. Je hoeft maar een week binnen te zitten en niet met mensen te praten. En voordat ik weet, loop ik in mijn onderbroek op straat. Oké. Okay. Ja. We gaan terug naar eigen land. Daar tellen we de dagen af naar het EK voetbal. De opening van de sportzomer begint over anderhalve week. Maar ja, je kunt niet zeggen dat de oranje koorts al echt heeft toegeslagen. We constateerden het al eerder hier. Radio 1 podcast De Dag vroeg zich af of er ook voordelen zitten aan het uitblijven van die oranje koorts. Ze kwamen eruit bij sporteconoom Ruud Koning. En die ziet wel degelijk de zonnige zijde. Er is onderzoek dat arbeidsproductiviteit tijdens voetbalwedstrijden wat daalt. Hè. Mensen die kijken dan toch met een scheef oog naar teletext om de stand in de gaten te houden. Of tegenwoordig misschien wel naar het livestream voor de wedstrijd. Zolang die koorts beperkt is, hebben we daar misschien wat minder last van. Nou, vergeet die economische dip naar corona maar. We kijken minder naar teletext. Dat gaat het land redden. Fantastische constatering. Even de stemming peilen. Hoe zit het met jouw oranje koorts? Ik moet je eerlijk zeggen, ik was laatst tv aan het kijken. En opeens kwam er van een of andere supermarkt kwam er een reclame voorbij. En dat is pas het moment dat ik dacht, oh ja, het EK komt eraan. Het komt eraan. Ik was er totaal niet mee bezig. Meer met de Olympische Spelen, vreemd genoeg. En die zijn nog iets verder weg. Wat natuurlijk wel raar is, wij constateerden net, de Amerikanen die kunnen helemaal geen maat meer houden als ze worden losgelaten. En wij zeggen, wij worden een beetje mellow. Ja, dat nou? Ik denk dat het met de percentage alcohol te maken heeft, misschien. Ja. Dat er daar meer alcohol in de stadionbier zit. Ja, misschien. Ik hoorde jou net zeggen dat je evenementenbier hebt. Ja, dat heb je. Misschien daar niet. Ja. Dat is net water. Ja. Ja, of misschien dat we er al zo lang niet meer bij zijn geweest. 7 jaar, dat we dat een beetje verleerd zijn. Ik denk dat het vooral is. Ik bedoel, vroeger, als het EK eraan kwam of het WK, wist ik bij jou ga ik dan barbecuen. Mm. En dan komen we hier en dan gaan we Chinees bestellen. Dus het was echt zo'n sociaal ding. En nu zijn we al een jaar bijna niet echt heel sociaal geweest. En ik denk dat we het misschien een beetje verleerd zijn. Ja, en 7 jaar dus geen eindrol. 7 jaar. Dat dan ook mee. De sidepick dan van de sidekick. Wat heb je bij je? Feest, Roelof, feest. Het was zo spannend. Maar voor het eerst in 53 jaar gaat er weer een Nederlander naar de Olympische Spelen in het gewicht heffen. Ja, ik ben daar heel blij mee. Enzo Kworge. Hij is pas 19 jaar en hij heeft gisteren Europees juniorenkampioen geworden. En daarmee heeft hij zich dus geplaatst voor de Spelen. En ik vind dat echt super, super, super knap. Mm-hmm. Want vorige maand heeft hij nog meegedaan aan het EK. Toen heeft hij verloren, heeft hij zich niet geplaatst. Binnen een maand heeft hij zich herpakt. En hij heeft niet alleen gewonnen, dus hij is kampioen geworden. Maar hij heeft ook PR's getild. Echt PR's met 8 kilo meer. Dan ben je echt niet alleen fysiek sterk, maar mentaal zo sterk. En mag ik weer zeggen, deze jongen is pas 19 jaar. Hè? En dus heeft hij ook enige kans tussen? Ja, ik zat net voor de uitzending een beetje schamper te doen over dat er altijd zo wordt. Maar dat was toch zo. De gewicht even was in het verleden. De bepaalde landen blonken natuurlijk uit. Precies. In onsportiviteit. En die zijn allemaal gedisqualificeerd. Die mogen niet meer meedoen. De regels zijn veel strenger geworden. Ze moeten ook een bepaald aantal keren per jaar tillen. Zich laten testen. Dus we kunnen ervan uitgaan. Dat wilde ik even weten. En nou is de tijd natuurlijk schaars. Ik kan ook kijken naar handboogschieten, badminton, tafeltennis. Waarom moet ik tijd vrijmaken om naar het gewicht even te kijken. Eerst, het is supersnel. Binnen wat anderhalve seconde gaat iemand proberen om bijvoorbeeld 200 kilo boven zijn hoofd te tillen. En dan zie je soms wat schouders uit de kom gaan of wat dan ook. Maar het is superspannend omdat het mentaal zo en fysiek echt best wel een krachtig spelletje is. Het is echt heel tof als je ernaar gaat kijken. You had me at schouder uit de kom. Vandaag een spannende dag voor onze beste marathonlopers. 6 Nederlandse atleten liepen onder de Olympische limiet. Bij de mannen maar slechts 3 mogen er naar Tokio. Onze snelste loper, Abdi Negeye, die is al zeker geplaatst. Maar de overige 2 plekken, dat zijn zogenaamde aanwijsplekken. Nou, daar is in elke sport altijd veel over te doen, aanwijsplekken. Vanmiddag mogen de atleten allemaal een spreekbeurt of een presentatie houden over waarom diegene nou juist naar Tokio moet. Aan de lijn hebben wij Frank Futselaar. Dat is een van die 5 lopers die vanmiddag zijn spreekbeurt mag houden. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je al nerveus? Nou, ik weet niet of dit een spreekbeurt moet noemen, hoor. Dat is wel heel erg richting de basisschool. Ik sta ook voor de klas op de basisschool, dus ik heb daar wel ervaring mee. Oh, maar dan sta je al 1-0 voor. Ja, precies. Dus ik heb beoordelingsformulier erbij liggen. Ja, we noemen het een beetje gekscherend de spreekbeurt. Maar hoe ziet het er echt uit? Heb jij snort de PowerPoint-presentatie al? Ik denk dat het goed is dat we binnen de huidige selectieregels ons eigenlijk laten komen om toelichting te geven op onze prestaties. Mm-hmm. Dus de atleten worden gehoord en dat is heel goed. Maar ja, in eerste instantie moet je kijken naar de regels zelf of die wel goed zijn. En ja, daar valt denk ik nog meer over te discussiëren dan over het feit dat wij langskomen om onze prestaties te benoemen. Ja, is dat zo? En ik vind het toch een beetje gek. Want zo'n commissie moet toch zelf ook weten wat die prestaties zijn? Nee, ja, dat absoluut. Maar marathon is zo'n moeilijke en intense sport waar heel veel andere factoren ook mee kunnen wegen in de prestatie die je uiteindelijk neerzet. Dus het is gewoon heel goed dat wij ons binnen de huidige regels kunnen verwoorden hoe wij tot onze prestatie zijn gekomen. Maar dat is goed. Maar ik hoop dat we in de toekomst wel naar de regels zelf kunnen gaan kijken om die aan te passen om dit circus een beetje te voorkomen. En als ik denk aan de presentatie, ik denk, kijk gewoon wie het snelst heeft gelopen en diegene plaatst zich. Maar wat moet jij bijvoorbeeld dan gaan toelichten in je, wat je zegt net van omstandigheden, wat is dan van belang? Wat ga je presenteren? Nee, ja, kijk, in de regel ben ik het helemaal mee eens met jou dat de drie snelste moeten gaan. Want dat zijn de drie beste prestaties. En dat zal ik zeker ook beargumenteren dat de drie snelste gewoon moeten gaan. Ja, voor de goede orde, dat ben jij niet, hè? Dus nee, dat ben ik zelf niet. Dus, je gaat eigenlijk zeggen, kies mij niet. De topsport is keihard, maar ook kei eerlijk. Ja. En wat dat betreft ga ik geen praatje houden waar ik zelf niet achter sta. Want ik vind dat de drie snelste moeten gaan. Maar bij een marathon, kunnen zoveel factoren meespelen, zoals het weer, het parcours. Ja. Maar ik denk in dit geval dat er uiteindelijk gekozen gaat worden voor de drie snelste. Wat ze eigenlijk van tevoren al beter hadden. Maar Frank, je zegt eigenlijk twee verschillende dingen. Hè? Je zegt de drie snelste moeten gaan, maar je zegt ook het is goed om dingen mogen toelichten. Ja, maar je zegt eigenlijk ook ja, maar ik doe dat er niet toe. Nee, maar dat is omdat er dus regels zijn opgesteld waarbinnen dat soort dat omstandigheden mee gaan tellen. Dus dan zeg ik, binnen de huidige reglementen die zij zelf hebben opgesteld, is het goed dat we wat kunnen toelichten. Omdat ze die ruimte nou eenmaal laten. Maar in de basis moeten we goed naar de regels gaan kijken. Ja. En gaat het eigenlijk natuurlijk gewoon om de snelste. En je presentatie, hou je die alleen maar voor de commissie of zitten de andere lopers er ook bij? Nee, die houden we alleen voor de commissie. Dus je kan wel gewoon bitchen op een ander bijvoorbeeld. Ja, het zou kunnen. Maar ik denk dat je toch vanuit je eigen kracht moet uitgaan. Nee, gewoon bitchen. Ja, ja, ja. Ja, je probeert natuurlijk wel je eigen prestatie, denk ik, in een goed daglicht te zetten wat dat betreft. Maar de feiten moeten eigenlijk gaan spreken en niet wie de beste prestatie of presentatie houdt, maar juist de prestatie. Yes. Heb je wel iets voorbereid of ga je gewoon vertellen wat je nu net eigenlijk... Ik heb wat voorbereid. Kijk, je bent er natuurlijk met de sport zijn we zeker bezig. En kijk, er is ook nog een reserveplek die aangewezen moet worden. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke keuze. Ja. Dus wat dat betreft staat iedereen er op zijn eigen manier in. En kunnen er gewoon ook heel veel dingen gebeuren in coronatijden dat mensen uitvallen. Dus het is wat dat betreft wel belangrijk dat er een keuze wordt gemaakt. Dat er naar de prestaties wordt gekeken. En dat degene die gaan, ook ze dadelijk 100% fit zijn en volle bak kunnen presteren op die Olympische Spelen. En daar heeft de commissie een moeilijke taak aan. Maar ik denk dat ze dat wel goed gaan doen, hoor. Ze hebben er zelf ook geen belang bij om vriendspolitiek te gaan bedrijven. Dat uiteindelijk de beste spreker gaat. Dat zou ook een beetje gek zijn, natuurlijk. Ik denk dat het alleen maar goed is dat we nu gewoon gehoord worden. En uiteindelijk verwacht ik geen verrassingen rondom dat er in één keer de hele selectie wordt omgegooid. Nee. Wanneer horen jullie de uitslag? Is dat ook vandaag al? Volgens mij horen we het donderdag definitief. Okay. Dus, goed. Heel veel succes vanmiddag. Wij duimen voor je. Kleine kans, hè? Hij zegt jezelf, maar wij duimen voor je. Dank je wel. Frank Futselaar. Halftime. Det är en saga i sig. inte du vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Van mei en juni is het hier altijd Scandinavische midweek bij BVSC. Gisteren begonnen we met Noorwegen, vandaag sluiten we hem af met Zweden. Lisa Ekdahl, Vem vet. En morgen, net een dag na Scandinavische midweek, is het precies een halve eeuw geleden dat Ajax ten koste van Panathinaikos een mooi prijsje won. De finale om de Europa Cup tussen onze nationale kampioen en de Griekse titelhouder Panathinaikos. Tot 5 minuten voor het einde duurde de spanning. Pas toen stelde Ajax zich definitief in het bezit van de beker. Goede paas van Cruijff stelde Arie Haan in staat via een Grieks been te scoren. Een paar opwindende minuten later was het afgelopen. De Ajax-aanhang nam bezit van Wembley. Aanvoerder Vazovic kreeg de Europa Cup. Het grote feest kon beginnen. En het bleef nog lang onrustig in Londen. Ja, moet ook nu gevierd natuurlijk. Dus besloot journalist Robert-Jan de Boer er een documentaire over te maken. En hij is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Was dit het beste Ajax ooit? In ieder geval voor mij. Ik kan me niet een ander en een beter Ajax dan dat Ajax herinneren. Ja. Nee. Voor wie er nog niet was toen, even een paar namen, even lekker. Wie zaten erin? Nou ja, Cruijff en Keizer, dat zijn er natuurlijk de meeste aanspreken. Dan ben je eigenlijk al klaar als je qua beste elftal, hè? Nou, Ruud Krol was ook altijd een van mijn grote helden. Nou, die speelde wel eens bij. Als je die twee hebt, ja. Ja, en ze hadden nog veel meer. Ik bedoel, een Neeskes, een Muren, Zwart. Het zijn zelfs namen die ik ken. Nou, kijk aan. Nou, dat wil wat zeggen, ja. Dat wil wat zeggen. Ja. In de documentaire spreek je met een aantal oud-spelers die ook vertellen over de aanloop naar die grote finale. Hein Stuy, doelman, die was erg te spreken over de sfeer na de kwartfinales bij Celtic. Wat ik natuurlijk fantastisch vond, dat na afloop van de wedstrijd kwamen de spelers van de tegenpartij en van Ajax, die kwamen gewoon bij elkaar in één grote ruimte. Zeg maar in een grote spelersnaam. Daar hebben we met die spelers hebben we van die grote sigaren gerookt en whisky gedronken. Dat was voor hun was dat heel normaal, hoor. Maar voor ons niet natuurlijk. Hè. Ja, dat was wel leuk. Het klinkt wel heel sportief. Was dat de tijdgeest een beetje? Ja, wat ik ervan begrijp wel. Want Sjaak Zwart vertelde ook dat hij ook nog steeds contact heeft met sommige spelers van Panathinaikos. Iedereen ging heel vriendschappelijk met elkaar om. Ze hebben na afloop van de finale hebben ze ook nog met elkaar gegeten en zo. Dus, dat is nu wel anders. Het is nu wel heel wat anders. Ja. Ja. Ben je goed met je tegenstanders of is het? Ja, ik ben niet zo iemand die heel onsportief dat ik mijn tegenstander als vijand moet zien. Ook en niet dat voor de wedstrijd. Nee. Okay. Wel tegenwoordig voor de speler al verguist als hij even een praatje maakt. Hè, met als je, met als je in de tunnel naar elkaar lacht, dan is het al verdacht. Ja. Ja. Nou, door in ieder geval naar de halve finale dus. En daar trof Ajax Atletico. Van wie ze in de uitwedstrijd met 1-0 verloren. Maar daar maakte Jacques Zwart en supporter David Enst zich geen zorgen om. We hadden namelijk een vaste score met de Europa Cup. 3-0 thuis. Dat is heel gek. Nou, ik weet niet hoeveel keer dat gebeurd is. 3-0 tegen Basel, 3-0 tegen Celtic, 3-0 tegen Atletico Madrid. Dus dat was echt een teken dat als je uit 1-0 verliest, dan is het al moeilijk voor. Hè? Kijk maar in deze tijd. Meestal ga je de boot in dan. Maar we hadden altijd pats 3-0. Altijd pats 3-0, dat werd het ook tegen Atletico. Ja. Hoe kan dat, dat thuisvoordeel zo belangrijk was voor Ajax? Nou ja, blijkbaar gaf het vleugels daar in dat Olympisch stadion. Want daar weken ze natuurlijk altijd naar uit met de Europacup-wedstrijden. En daar kwam er iets los. Ja, en toen waren ze onoverwinnelijk. Ja, misschien ook wel wordt het een self-fulfilling prophecy. Dat je denkt, ik win thuis toch wel met 3-0. Ja, maar hoe was dat dan in de finale? Want die finale tegen zeg je het? Nou, de commentator net zei dat Panathinaikos, hoorde ik trouwens, maar ik zei Panathinaikos. Ja, ja. Dat was niet in de meer, toch? Of het Olympisch? Nee, nee maar de finale wordt altijd op neutraal terrein gespeeld. Maar vonden ze dat dan lastig? Want dan speel je niet thuis. Nou ja, misschien waren ze wel onder de indruk. Want het was de eerste keer dat Ajax op Wembley speelde. En ik kan me zo voorstellen dat je, als je daar dat stadion in loopt en ja, er zitten, wat zat er, 65.000 mensen. Nou, zoveel konden er in een stadion in Nederland niet terecht. Dus dat was natuurlijk wel eventjes kijken. Ja, ook voor die grote jongens. Precies, ja. Gerry Muren, toen ik zie het inmiddels overleden, die zit in de documentaire op archiefmateriaal. Ja. Hij vertelt daar ook over. Het gras was ongelooflijk mooi. Ik kan me nog wel herinneren dat met de warming-up dat ik met een kammetje over het gras heen aaide. Gewoon fantastisch. Het veld was zo egaal groen. Zelfs in de doelen. Dus dan kan je eigenlijk niet slecht voetballen. Met een kammetje over het gras, mooi hè? Ja. Daar kun je eigenlijk niet slecht voetballen. Dan zou je denken, nou, ze speelden de sterren van de hemel in die finale. Ja, nou, dat viel toch wel tegen. Ze scoorden heel makkelijk. En heel mooi. Iedereen kan zich nog, denk ik, wel het voor de geest halen. De bal van Hulshof naar Keizer aannemen en voortrekken. En Van Dijk die schampt hem erin. En dat was na 5 minuten. Dus iedereen ging er lekker voor zitten. En, maar hij wilde er niet in. Nee, finales, hè? Slecht voetbal vaak. Hè? Dat zie je vaker. Ploegen willen niet verliezen. Dat het niet zo soepel liep, dat merkte ook de trainer, Michels, over legendes gesproken. Hij wisselde 2 spelers in de rust, waaronder Sjaak Zwart. Ik ben nooit gewisseld. Nooit. En in die finale maakt Michels een foutje. Maar dat hebben we uitgesproken en daar wil ik ook niet meer over praten. Hij heeft fout gedaan. Ik niet. Hij. Ik weet wanneer ik goed speel en wanneer ik slecht speel. Maar slecht komt haast niet voor. Maar goed, dat is een foutje, dat is gebeurd. Ik wil het er niet meer over hebben, maar hij heeft een fout gemaakt. Jij vond dit geweldig. Ja, ik keek de documentaire gisteren en ik moest hier echt om lachen. Ik vond het zo heerlijk dat hij zei van ja, oké, hij heeft een fout gemaakt. Weet je, zand erover. Ik speel nooit slecht. Weet je wel? Hij heeft gewoon een fout gemaakt. Ik vond het zo tof dat hij dat als speler, weet je wel, als zo'n oud mannetje zie hem dan zo in zijn Ajax trainingspak dat zo poneren. Dan denk ik, ja, ik vond dat echt zo. Toen ik hem zo zag praten, dacht ik, ik snap wel dat team het beste team was. Qua mentaliteit sowieso. Tekenend voor Zwart, toch, deze mentaliteit? Zeker, zeker. Maar dat vond ik ook zo opmerkelijk, dat er nog na 50 jaar nog heel zo van dat soort dingetjes waren. Weet je, Zwart die zei dan inderdaad, ik wil het er niet meer over hebben en wijt vervolgens daar uitgebreid over. Maar ik had bijvoorbeeld ook geprobeerd om Ruud Zurendonk, die was reservespeler, die zat op de bank voor de documentaire wat dingen te vragen. En die wilde dus niet meer. Want hij had een half uur had hij warm gelopen. Ja. En hij kwam helemaal warm de kleedkamer in. En toen had Michels al Haan en Blankenburg aangewezen. Oh. En wat het dan zo extra zuur maakt, dat tegenwoordig krijgt iedereen een medaille tot en met de materiaalman aan toe. Maar ze hadden dus maar 11 medailles klaar liggen voor de spelers. Dus hij had het hele seizoen had hij dan meegespeeld, maar